ću sutra plakati za tobom. Plakat ću jer noćas rastanak je naš, ali ove noći neka suze nema, dok cigani pesmu sviraju za nas. Ali ove noći neka suze nema, dok cigani pesmu sviraju za nas. Hej cigani, svirajte mi sad, noćas ću pevati, sutra plakati. Hej cigani, svirajte mi sad, noćas ću pevati, sutra plakati. Svirači samo za nas dvoje, jer još samo noćas zajedno smo mi. Znam da sutra opet tražit ću ja tebe, a ruda ruc peje, daleko si ti. Znam da sutra κάτι. Νότια σου πεβάτη, σου τραπούλα κάτι.